سوئے تہبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ, کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے عشرت میرا آخری ٹھکانہ. سوئے تہبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانہ. سوئے تہبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا.